każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów marki Philips Soniker i Philips z działu AGD Uroda i sprzęt do podłoży. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, to program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis informacyjny przedstawi Krzysztof Zyblewski. Główna hipoteza śledztwa w sprawie podpalenia Mary Wilskiej, zlecenie rosyjskich służb, informuje portal TVP Info. Tragiczny wypadek na Pomorzu, po zderzeniu z łosiem nie żyje kierowca. Na Śląsku tydzień nauki ma przybliżyć język polski zagranicznym studentom. Trudny dla ja. Takie słowo jak dżdżownicy. I to po prostu dla mnie było masakra. Podpalenie na zlecenie rosyjskich służb specjalnych to główna hipoteza śledztwa dotycząca pożaru hal kupieckich przy ulicy Mary Wilskiej w Warszawie, dowiedział się portal TVP Info. Do pożaru doszło 12 maja nad ranem, tuż przed otwarciem centrum handlowego. Hala doszczętnie spłonęła. Prokuratura jest już na tropie sprawców podpalenia, a wiodącym wątkiem jest zlecenie rosyjskich służb, twierdzi TVP Info. Postępowanie prowadzi Mazowiecki Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Warszawie. Oficjalnie prokuratura krajowa nie chce komentować ustaleń śledztwa. Nie udało się uratować kierowcy samochodu osobowego, który zderzył się z łosiem na drodze krajowej numer 20 w Żółnie na Pomorzu. Na trasie między Kornem a Pułczynem wprowadzono ruch wahadłowy, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Do tragicznego wypadku doszło około 7 rano. Nie ma informacji o innych osobach poszkodowanych. Spot promujący nowelę kodeksu karnego z udziałem Zbigniewa Ziobry może pogrążyć Prawo i Sprawiedliwość, pisze Wirtualna Polska. Portal ujawnia, że w ostatniej kampanii wyborczej ówczesne Ministerstwo Sprawiedliwości miało wątpliwości, czy spot nie narusza prawa wyborczego. Resort zamówił opinię, której konkluzje ostrzegały, że emisja filmu może budzić wątpliwości, ale trwała aż do ciszy wyborczej 2 dni przed wyborami parlamentarnymi, informuje Wirtualna Polska i pisze, że w opinii było jasne ostrzeżenie. Choć minister może promować zmiany kodeksu karnego w kampanii, to nie powinien odnosić się do szerszej sytuacji społeczno-politycznej, bo to może zostać uznane za ingerencję w kampanię wyborczą. Wirtualna Polska przypomina, że obecny minister sprawiedliwości w 3 zawiadomieniu do PKW wskazuje, że produkcja i emisja spotu z udziałem Zbigniewa Ziobry to koszt ponad 2,5 miliona złotych. Adam Bodnar argumentuje, że zachodzi prawdopodobieństwo naruszenia zasad udziału, prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej. Potrzeba systemowych rozwiązań, które w przyszłości uniemożliwią wyprowadzenie publicznych pieniędzy, tak mówi w Polskim Radiu wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka. Polityk PSL-u ma nadzieję, że prace nad odpowiednimi przepisami niebawem się rozpoczną. Wierzę, że koalicja nad tym będzie pracowała, natomiast ja chcę też, patrząc w oczy wszystkim, którzy nas oglądają i mówiąc uczciwie, wprost i szczerze wszystkim tym, którzy nas słuchają, powiedzieć: szanowni państwo, no uczciwości nie da się zagwarantować ustawą. Jeżeli politycy PiS-u wprost chcieli łamać prawo lub go omijać, chcieli po prostu wykorzystywać środki publiczne, to myślę, że jakakolwiek ustawa by tutaj nie zafunkcjonowała, ona i tak by nie pomogła. A w piątek ministrowie spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i finansów podpisali porozumienie o koordynacji działań dla zabezpieczenia i odzyskiwania mienia Skarbu Państwa wydanego niezgodnie z prawem. Poseł Koalicji Obywatelskiej uważa, że daje to, Grzegorz Napieralski uważa, że daje to szansę na postęp w rozliczaniu poprzedników. Współpraca tych 3 resortów spowoduje, że będzie zbudowany mechanizm ochronny tak naprawdę na przyszłość współpracy służb państwa polskiego przeciwko właśnie takim nadużyciom, czy próbie takich nadużyć. Skala tego wszystkiego, co działo się w państwie polskim, była na tyle duża, że naprawdę bardzo ciężko jest to w miarę szybko zrobić, ale ja wolę wolniej, ale skuteczniej, sprawniej i sprawiedliwiej. Premier poinformował w piątek, że złożono ponad 60 zawiadomień o popełnieniu przestępstw związanych z nieprawidłowym wydatkowaniem środków publicznych zarządów PiS. Donald Tusk ujawnił, że chodzi o 100 miliardów złotych. Jak tłumaczył, to kwota, którą Krajowa Administracja Skarbowa uznała za podejrzaną i wydaną niezgodnie z prawem. Jak oczarować cudzoziemca polską kulturą? Co na Górnym Śląsku fascynuje obcokrajowców? Jakie słowa są dla studentów z zagranicy najtrudniejsze? A to pytania, na które będą się starali odpowiedzieć uczestnicy Tygodnia Nauki, który rozpoczyna się w Cieszynie, Sosnowcu i Katowicach. Będzie wiele spotkań, a na dobry początek zaplanowano wykład na temat podstawowych trudności, jakie napotykają cudzoziemcy uczący się języka polskiego od podstaw. Mój języka to francuska, chiński, język turecki i to bardzo, bardzo różne niż język polski, gramatyka, wszystko. Dlatego to jest bardzo trudne dla ja. Takie słowo jak dżdżownicy. I to po prostu dla mnie było masakra. Podekscytowany, pszczoła. W czwartek w Cieszynie zaplanowano tradycyjnie sprawdzian z języka polskiego. Będzie też oprowadzanie studentów letniej szkoły języka polskiego po Nikiszowcu, kultowej dzielnicy Katowic. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu i w centrum pogodnie, na północy więcej chmur i tam miejscami przelotny deszcz. 19 stopni nad samym morzem, 21 na Podlasiu, 25 w centrum, do 28,9 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I jest 10:05 na zegarach. Dzień dobry. Dobrego dnia. Michał Kowarski, Maciej Załęcki i Maciej Jankowski. Kłaniamy się nisko i zapraszamy do południa. Będzie dużo o kulturze, dużo o muzyce, między innymi takiej. To Aaron Fraser na start. Playback, tak śpiewa nam Aaron Fraser o godzinie 10:09. To program Dobrego Dnia, który do południa towarzyszy Państwu i proponuje to, co najlepsze w muzyce, oczywiście na antenie Trójki. Przez cały dzień najnowsze nagrania Państwu prezentujemy i jedno z nich pojawi się na naszej antenie teraz, a będzie to fragment naszej obecnej płyty tygodnia, bo dziś kolejna pula nowości się otwiera na antenie Trójki. The Marlowes to jest stosunkowo nowa nazwa na scenie indie, ale nie tylko indie, bo romansują także z soulem, z popem, z jazzem nawet. To jest formacja z Indonezji, która prezentuje swoją nową płytę w ubiegły piątek, to znaczy ten piątek, który przed momentem się wydarzył. Zaprezentowali nam swoją debiutancką, długo grającą płytę i to jest jej fragment Midnight Hotline. We'll be right back. is up, I'll always remember. Shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, number in your memory, 00679, like a dream, now you're mine. Debiutancka płyta Perak w formacji The Marlowes to nasza płyta tygodnia i na ten utwór między innymi, ale na wiele innych również głosować można na naszej liście przebojów pierwsza trójka. Na stronie trójki w zakładce lista przebojów znajdą Państwo wszystkie informacje i oczywiście zestaw do głosowania bogaty w najróżniejsze nowości, takie jak ta sprzed chwili. Brzmią bardzo amerykańsko, ale przypomnę, są z Indonezji i będziemy Państwu o nich na pewno jeszcze nie raz w tym tygodniu opowiadać. To jest Ra Collective teraz, przenosimy się do Wielkiej Brytanii muzycznie, a Państwo mogą do nas pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Birds flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real. And I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak to jest? Pyta na antenie Trójki Dominika Płonka. To jest także nowość, na którą również można głosować na naszej liście przebojów Pierwsza Trójka. Przypomnijmy, w każdy piątek po 19:00 Piotr Metz się z Państwem wita, a do godziny 12:00 do piątku głosy oddawać można, do czego gorąco zachęcamy. Lola Young teraz na naszej antenie. To Messi, czyli również jedno z jej najnowszych nagrań w wersji nieco czystszej niż ta oryginalna, więc no, taki fajny tytuł nam się wytworzył. Messi Clean. Tak nam zaśpiewa Lola. Za chwilę jeszcze Kaleo i piknik naukowy o 10:30 się pojawi. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like minus 4 degrees and I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? Never.

Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest 10:31. Piknik naukowy. Inżynierowie z Politechniki Warszawskiej opracowali system WaterSense, monitorujący jakość wody w rzekach, tak by w razie niepokojących sygnałów zapobiec katastrofom ekologicznym. Pytanie, jak to działa? Odpowiedź na nie znajduje się w koszyku Moniki Suszek. Szacuje się, że ponad 90% polskich rzek jest w złym stanie. Zatem ich stały monitoring jest kluczowy, aby rozpocząć działania dążące do poprawy obecnej sytuacji. To niełatwe zadanie, bo dostępne na rynku stacje pomiarowe są dostosowane do warunków na oceanie, a tam woda jest dużo czystsza niż w rzekach. Z problemem postanowił poradzić sobie doktorant z Politechniki Warszawskiej, tworząc technologię WaterSense, która ma monitorować stan rzek w czasie rzeczywistym, mówi pomysłodawca projektu Filip Budny. Główny problem jest taki, że to środowisko rzeczne jest tak zróżnicowane, tak dynamiczne, tak zmieniające się, tak uzależnione od sezonowości. W lato jest mniej wody, woda jest cieplejsza, w zimę jest trochę zazwyczaj więcej wody, płynie trochę wolniej, jest mniej słońca, że żeby wyłapać taką dynamikę rzeki, czyli wiedzieć, czy ona jest brudna, czy czysta ciągle, albo żeby dostrzec trend pozytywny lub negatywny, to musimy mieć monitorowanie z dużą częstotliwością, czyli na przykład co 5 minut zbieranie pomiaru. No bo woda płynie, ta woda, którą teraz mierzymy, za 5 minut już nie będzie ta sama woda. Więc my musimy mieć system, który będzie wysokiej częstotliwości i będzie niezawodny, bezawaryjny. Bo jeżeli jakiś sensor, czy będziemy musieli taką stację pomiarową zabrać na jeden dzień, na przykład, żeby coś zrobić, czy wymienić jakieś rzeczy, czy wyczyścić, to tracimy bardzo cenne dane pomiarowe i tracimy wgląd w to, jaki był trend. A trendy są kluczowe, żeby móc przewidywać pewne rzeczy. By zidentyfikować zagrożenia, system działać będzie w oparciu o rozwiązania internetu rzeczy i autonomicznych stacji pomiarowych. Celem projektu jest opracowanie systemu, który będzie tą wodę monitorował. System będzie się składał z stacji pomiarowej w formie boi, która będzie po prostu umieszczona na rzece i będzie tą wodę mierzyć w czasie rzeczywistym. Oraz z systemu chmurowego, powiązanego z algorytmami sztucznej inteligencji, które będą na bieżąco, dzięki temu, że będzie ta duża częstotliwość pomiarowa, będzie w stanie przewidywać parametry fizykochemiczne rzek 72 godziny do przodu, tak aby móc odpowiednio wcześnie na przykład podjąć jakieś działanie i zapobiec katastrofie ekologicznej, na przykład takiej, jaka była na Odrze. W Polsce, podobnie jak w całej Europie, wciąż mierzymy się z zanieczyszczeniami wód spowodowanymi m.in. działalnością przemysłową, zrzutami ścieków czy nadmiernym użyciem nawozów i pestycydów w rolnictwie. Dlatego pomysł polskich inżynierów jest przełomowy. Jest to, myślę, że jeden z najbardziej innowacyjnych projektów w tym temacie, jeżeli chodzi o Polskę i Europę, ponieważ wydaje się dosyć proste. Pływająca bojka, która mierzy. Są też takie rozwiązania, na przykład u wybrzeży Australii czy u wybrzeży Ameryki. Natomiast tamte rozwiązania swoją przede wszystkim autonomię energetyczną opierają o panele fotowoltaiczne. W Polsce przez to, że raz rzeki są zacienione, dwa tego naświetlenia jest dużo mniej, czy w ogóle w wodach śródlądowych, no to taka stacja pomiarowa, która jest dostosowana do warunków oceanicznych, w warunkach rzecznych po prostu nie funkcjonuje. Co 3-4 dni wymaga demontażu i ładowania. To jest pierwszy duży problem, który my jako ten aspekt innowacyjności rozwiązujemy, a rozwiązujemy w taki sposób, że będziemy opracowujemy po prostu taką mikrohydrogenerator, małą turbinę, która będzie pod stacją pomiarową, która będzie generować prąd z płynącej wody. Przeprowadzona przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ocena ogólnego stanu polskich rzek w latach 2016-2021 wykazała, że jedynie w 13 z niemal 4000 badanych rzek stwierdzono dobry stan ich jakości. Monika Suszek jak co tydzień przybliża nam najróżniejsze zagadnienia z bardzo szerokiego koszyka pod tytułem Nauka. To piknik naukowy, który powróci oczywiście w czwartek po godzinie 10:30, później w poniedziałek, bo dwa razy w tygodniu spotykamy się z Moniką i rozmawiamy na tematy naukowe, bardzo ogólnie rzecz ujmując. Dobrego dnia, @polskieradio.pl to nasz adres mailowy. W dowolnej sprawie można pisać. Oczywiście w sprawie rzek między innymi też zachęcamy do kontaktu. The Verve teraz. Love is noise. Na antenie Trójki jest 35 po 10. Walk on souls. W związku z tym, że już za kilka chwil pojawi się na antenie Trójki Ryszard Jaźwiński, który w krótkiej formie w programie Dobrego Dnia prezentuje nam rozmowy filmowe o filmach najróżniejszych z ich twórcami, z aktorami, z reżyserami i tak dalej, to ja zapytam Państwa o to, jakie filmy ostatnio Państwo zobaczyli, obejrzeli, być może byli w kinie, co też wraca do łask zresztą. Dobrego Dnia @polskieradio.pl. Bardzo chętnie przeczytam Państwa propozycje i chętnie też podzielę się swoimi, bo kilka takich filmów mi się nazbierało. To za kilka minut z Ryszardem Jaźwińskim się usłyszymy i on o filmach nieco więcej nam powie, a teraz Keep Moving to Django w Trójce. Keep moving, keep moving. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak to powiedziałem, mów mi hip-hop kryta. Nie powiem ci, że kocham, rzucę, kocham cię na bita. Powiem, że mam szczęście, psycha zryta nawija. Nie mam drugiego życia, drugie życie to muzyka. Polska północ, duchu west side. Chciałem east side, zagram chill side. Przede świat toczami, dziecka, pensja prezesa. Spłaciłem długi mamie zamiast kupić Mercedesa. Czasem życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie szeser. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie szeser. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Czasem życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie szeser. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie szeser. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Raz, obczaj nasz blask. Interpersonalny, a nie wywalony jacht. Hip-hop kryta, bo też marzy mi się kaska. Ale nie jest aż tak ważna jak ci, wśród których dorasta. Chowamy się po bunkrze z poduszek. Ja i moja siostra kontra światów i złudzeń. Nasze odbicia kałuże, za plecami pnie się świat ku górze. Chowam łapy w kangurze, yo. Latam SKR-ką po Trójmieście, kociołki koneserskie. Wszystko jest nadmorskie, 3 metry nad falą, wyprzedzamy Polskę. Mamy do wszystkiego dostęp, a wybraliśmy postęp. Yo, I'll be pushing on. Podpisałem papier, szczyla poważnie, chcą wydawać właśnie. Czujesz się jak mal, książę nauczy wrażliwości Polskę. Hip-hop kryta, bo mam zabite emocje od życia. Bolesne chwile bez dobra pokrycia. Wysuszona buzia, kart z tyłu bez nakrycia. Szczęścia definicja to ból. Wszystko po drodze, żeby być tu. Czasem życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie szeser. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie szeser. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie szeser. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie szeser. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Jest godzina 10:46. Zgodnie z zapowiedzią teraz wybieramy się do świata filmów. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości, które Państwo wysyłają. Przypomnijmy, dobrego dnia, @polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy. Coraz bardziej imponująco zapowiada się lista gości tegorocznego festiwalu Camera Image, o którym już dziś wspomnieliśmy. Niedawno organizatorzy ogłosili nazwisko kolejnego laureata, a tym razem jest to reżyser. Z Romanem Tondelem, rzecznikiem prasowym festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Do festiwalu Energa Camera Image wprawdzie jeszcze sporo czasu, ale organizatorzy ogłaszają kolejne swoje decyzje, te najmilsze, bo dotyczące laureatów festiwalu. I oto od niedawna znamy już kolejnego, kto na pewno przyjedzie do Torunia i na pewno odbierze swoją nagrodę w tym roku. Sporo czasu, ale to już tylko 100 dni tak naprawdę. Z naszej perspektywy już stosunkowo niewiele. To jest ten czas, w którym wchodzimy już w ten taki cykl rzeczywiście ogłoszeń dotyczących festiwalu. No i mam niezwykłą przyjemność poinformować o tym, że obok Cate Blanchett, obok Eda Lachmana na festiwalu pojawi się także Steve McQueen. Ta informacja dotarła do nas niedawno, a sam Steve McQueen odbierze w trakcie festiwalu nagrodę specjalną Energa Camera Image dla wybitnego reżysera. I no właśnie, bo mówimy o reżyserze, więc tutaj na pewno to dotyczy troszkę innej działalności niż tej, która zwykle jest związana z pracami gości festiwalu, czyli zdjęciami filmowymi. No oczywiście festiwal Energa Camera Image ma tą swoją specyfikę związaną z zawodem operatora filmowego, ale staramy się, by także wybitne postaci filmu innych zawodów z branży, takich jak reżyserzy, jak aktorzy, pojawiali się także w Toruniu w trakcie tego wydarzenia. W tym roku będzie to m.in. Steve McQueen i on, otrzymując tą nagrodę specjalną dla wybitnego reżysera, dołączy do Stefana Daldry i Denisa Villeneuve'a, którzy do tej pory byli tym wyróżnieniem przez nas nagrodzeni. No nie da się ukryć, że to postać niezwykła dla filmu i wywodząca się ze sztuk wizualnych. Steve McQueen w zasadzie od początku swojej działalności filmowej był twórcą, który zdobył uznanie krytyków i publiczności na całym świecie. Już od debiutanckiego filmu Głód, a później przez kolejne jego wyjątkowe produkcje, takie jak film Wstyd, czy chyba najgłośniejszy Zniewolony, a później także wdowy, budował tą swoją pozycję w świecie filmu. No, a film Zniewolony, jak pamiętamy, przez jakiś czas był najważniejszym filmem, który zgarnął bardzo dużo nagród, a także dzięki tej produkcji Steve McQueen stał się pierwszym czarnoskórym producentem, który zdobył nagrodę jako producent w kategorii dla najlepszego filmu. Postać nietuzinkowa, postać wyjątkowa, postać, na której nam bardzo zależało, żeby dołączyła do grona osób, które festiwal Energa Kamerimicz odwiedziły, zobaczyły, jak wygląda festiwal, poczuły jego atmosferę. No już dzisiaj cieszymy się, że w listopadzie zobaczymy się z Steve'em McQueenem. A co ważniejsze, no wydaje się, że ten czas i końcówka roku to także będzie okres ważny dla Steve'a McQueena, bo to czas, w którym zaprezentuje swoją najnowszą produkcję, film Blitz, który wówczas będziemy mieli szansę oglądać. Liczymy także, że ten film pojawi się na festiwalu Energa Kamerimicz, ale teraz jest jeszcze za wcześnie, by o tym mówić. I to jest kolejny z filmów Steve'a McQueena, który podejmuje trudne tematy, zaangażowane, no bo takim artystą i takim twórcą jest Steve McQueen. Twórcą bezkompromisowym, takim, który nie boi się zaangażowania w ważne problemy społeczne i polityczne. No i też z pewnymi emocjami czekamy na film, który zaprezentuje w drugiej części tego roku. To wspaniała wiadomość. Myślę, że słuchacze Trójki doskonale pamiętają Steve'a McQueena już od tego właśnie debiutanckiego pierwszego jego filmu Głód. Kolejny laureat tegorocznego festiwalu Energa Kamerimicz, znany nam już. Natomiast właściwie bardzo krótko, ale znamy też już plakat tegorocznego festiwalu. Ja myślę, że teraz będziemy dosyć regularnie informować o kolejnych ważnych dla naszego festiwalu wydarzeniach. Tak, rzeczywiście mieliśmy szansę poznać w ubiegłym tygodniu plakat festiwalu, który będzie nam towarzyszył przez kolejne tygodnie, który stanie się pewnym symbolem tegorocznej edycji festiwalu. No niestety nie możemy go w radiu pokazać. To jest jedyny mankament chyba takich radiowych rozmów, ale z pewnością na stronie www. gdzieś u Państwa także będzie można go odnaleźć w tym roku. Będzie nam towarzyszył motyw zorzy polarnej. Trochę w nawiązaniu do tego, co mieliśmy okazję w tym roku oglądać w rzeczywistości, bo takie zjawisko pojawiało się także i w naszym kraju. No, a tym razem ta zorza polarna, ale taka filmowa nad Toruniem, to jest wątek, który będzie nam towarzyszył. A festiwal rozpoczynamy 16 listopada. Już dzisiaj wszystkich bardzo serdecznie zapraszam, a w kolejnych tygodniach myślę, że będziemy też zaskakiwać kolejnymi ogłoszeniami dotyczącymi tego wydarzenia. Najbardziej czekamy oczywiście w tym roku na Cate Blanchett. Domyślam się i my również nie możemy doczekać się jej wizyty w Toruniu. Też wizyty dosyć niezwykłej, bo nie wizyty na kilka dni czy na 2-3, ale tak naprawdę wizyty na dłuższy czas, a jest to związane z faktem, że Cate Blanchett stanie na czele jury konkursu głównego naszego festiwalu. Festiwalu Camera Image, dodajmy, z rzecznikiem tegoż festiwalu Romanem Tondelem rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a ja słuchając rozmowy panów nie mogłem się powstrzymać, żeby nie skojarzyć Steve'a McQueena, o którym była mowa, czyli oczywiście reżysera amerykańskiego odpowiedzialnego między innymi za film Głód, o czym też Ryszard Jaźwiński wspomniał przed momentem, no to nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby nie skojarzyć go oczywiście ze Steve'em McQueenem, aktorem amerykańskim, który na przykład w Bulicie zagrał wiele lat temu i polecam Państwu serdecznie dokument jemu poświęcony Steve McQueen American Icon. To tak na zakończenie tej drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Tylko 8 minut pozostaje do 11:00, to Janis and Yo i Rain Can't Reach Us, czyli nasza piosenka dnia sprzed kilku tygodni i nowość na antenie Trójki. In trouble.